Xiaomi Robot Vacuum H40. Pula nagród ograniczona. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 października. Jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Potrójne zabójstwo w Małopolsce w miejscowości Barcice. Podejrzany 25-latek w rękach policji. Inflacja bez zmian we wrześniu wyniosła 2,9%. Na takim samym poziomie była w sierpniu. Ambasador Polski w Rosji odradza podróże do tego kraju. To nie czas na wycieczki krajoznawcze, przekonuje. Policja zatrzymała mężczyznę poszukiwanego w związku z zabójstwem 3 osób w Barcicach Górnych w Małopolsce. 25-latek został znaleziony i został zatrzymany w jednym z pustostanów na terenie tej miejscowości. Ukrywał się. Mówiła w TVP Info Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Rano w jednym z domów w Barcicach znaleziono ciała 2 mężczyzn i kobiety, przekazała prokurator Justyna Rataj-Mykietyn. Według śledczych zatrzymany jest krewnym ofiar. Ofiary to osoby w wieku od 45 do 62 lat z obrażeniami głowy, co wskazuje na udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Typowanym sprawcą jest 25-letni syn jednej z ofiar. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. A we wrześniu inflacja bez zmian. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny towarów i usług w poprzednim miesiącu wzrosły o 2,9%, licząc rok do roku, czyli tyle samo co w sierpniu. To trzeci miesiąc z rzędu, gdy wzrost cen znajduje się w celu Narodowego Banku Polskiego. Oznacza to, że są podstawy do tego, by Rada zdecydowała się na kolejne obniżki stóp procentowych. Przywrócenie praworządności i uporządkowanie bałaganu w wymiarze sprawiedliwości. Między innymi z takimi hasłami 2 lata temu koalicja 15 października wygrywała wybory parlamentarne. Na czele resortu sprawiedliwości stanął najpierw Adam Bodnar. W lipcu zastąpił go Waldemar Żurek. 4 z plusem. Taką ocenę rządowi kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości wystawiają prawnicy i eksperci. Sędzia Piotr Gąciarek uważa, że dzięki zmianie na stanowisku szefa resortu reforma wymiaru sprawiedliwości nabrała tempa. Minister Bodnar pewne rzeczy zaczął, minister Żurek przyspieszył. Sędzia Igor Tuleja dodał, że to, co zaprezentował Waldemar Żurek w sprawie rozwiązania problemu neosędziów, to krok w dobrą stronę. Ja na żadne kompromisy bym w tych kwestiach nie szedł, ale na szczęście nie mam takich dylematów jak minister Żurek. Ta ustawa jest dobra. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Coll jest zdania, że projekt ten powinien być zgłoszony znacznie wcześniej. 2023 w grudniu. Profesor ma nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę w tej sprawie, gdy ta trafi na jego biurko. Nie powinno się takiej reformy, żebyśmy doszli do normalnego sądownictwa, zablokować. Politolog Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że nie ma szans na głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości, bo jak mówi, tego się nie da zrobić bez porozumienia ponad politycznymi podziałami. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dyplomaci apelują: Polacy, nie jeździcie na wycieczki do Rosji. W ostatnich miesiącach coraz więcej osób podróżuje tam w celach turystycznych. Polacy jadą do Rosji, aby odwiedzić miejsca pamięci lub syberyjskie wsie zamieszkane przez ludność polskiego pochodzenia. Swoje wyprawy opisują na portalach społecznościowych. To nie jest czas na wycieczki krajoznawcze, tłumaczy ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Bardzo mocno chcę zaapelować do wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić Federację Rosyjską. Kraj piękny, interesujący. Nie planujcie podróży w najbliższym czasie, dopóki trwa wojna i dopóki jest taki niechętny stosunek do Polski. Krzysztof Krajewski dodał, że w ostatnich miesiącach zdarzały się przypadki serdecznego przyjęcia Polaków przez Rosjan, a po ich wyjeździe władze wpisywały ich na listę osób niepożądanych, oskarżając o zachowania szkodliwe dla interesów Rosji. Również prokremlowskie serwisy internetowe zamieszczają wpisy, w których zachodnich turystów przedstawiają jako tych, którzy potwierdzają, że Rosja jest państwem bezpiecznym i demokratycznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Chorzów w kosmosie. Polscy astronomowie Michał Kusiak i Michał Żołnowski otrzymali prawo do nadania nazwy odkrytej przez nich planetoidzie. Astronomowie odkryli planetoidę w 2013 roku, jednak cały proces od znalezienia po przebadanie i nadanie numeru katalogowego trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu lat. Obiekt wreszcie otrzymał swój numer, a odkrywcy przywilej zaproponowania nazwy, mówi Michał Kusiak. Międzynarodowa Unia Astronomiczna po wysłaniu propozycji ode mnie i od Michała Żołnowskiego zadziała, można powiedzieć, błyskawicznie. Planetoida 535266 dostała nazwę Chorzów. Astronom wyjaśnił też, skąd pomysł na nazwę. Chorzów z astronomicznego punktu

I oczywiście, jeśli Państwo będą z nami, zamówią swoje ulubione utwory. Od tego jest Muzyczna Poczta UKF. Anna Regulska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Przez najbliższe 2 godziny my i Państwo razem, czyli muzyka, którą razem wybieramy i razem jej słuchamy. 227-3-UKF-MAPOLSKIERADIO.PL. Czekamy na Państwa propozycje, a przed nami prośba pani Magdaleny z Szubina, pierwszy dziś utwór. Pani Magda pisze, że piosenka przypomni jej dobre czasy. A jaki to utwór? Ona przyszła prosto z chmur. Budka suflera. Ona przyszła prosto z chmur. To płyta Budki Suflera, która dla mnie osobiście jest jedną z ulubionych płyt tego zespołu. 227-3KF@polskieradio.pl. Czekam na Państwa propozycje do godziny 13. Przed nami propozycja telefoniczna. Dzień dobry, czy ja bym mogła zamówić piosenkę dla mojego niewidomego męża w związku ze świętem Białej Laski międzynarodowym i w związku z tym, że mąż mój jest parastrzelcem i ostatnio został mistrzem w trzech postawach. Chciałam dla niego zamówić piosenkę Brygady Kryzys, Centrala. Brygada Kryzys i słynna centrala w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Przed nami prośba pana Mateusza z Lubina, który jest archiwistą listy przebojów Trójki i raz na jakiś czas podsyła nam propozycję z aktualnym notowaniem sprzed wielu lat. I pisze tak. Postanowiłem zajrzeć do archiwum listy przebojów Trójki z dnia 15 października 1983 roku. Miało miejsce 78 notowanie wtedy. Na 11 miejscu znalazł się zapomniany już utwór zespołu Republika Arktyka. I pan Mateusz chciałby go dziś państwu i nam również przypomnieć. Thank you. A miało być w radiu ciepło dzisiaj, chociaż powiało chłodem. Zupełnie przyjemnie swoją drogą. Arktyka, zespół Republika w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, nasz telefon dzwoni i oto kolejny z nich, ale dzięki telefonowi przeniesiemy się również do ciepłych krajów. Dzień dobry, Jerzy z Małopolski Zaczalnia. Ja mam taką sytuację trochę dziwną, znaczy no taką fajną, że mieszkamy z żoną tak pół w Polsce, pół na Krecie, na wyspie. I właśnie żona tam pojechała i jest mi tutaj smutno i pusto. Znaczy mam dwa piękne psy. I jeżeli by można poprosić coś takiego greckiego, nie bardzo ludowego, folk, ale na przykład Vangelisa z panem Andersonem, I'll find my way home. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly. And talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient. Wish will come true. Johnny Vangelis, Find My Way Home. Wielki przebój sprzed wielu lat. Trójka i muzyczna poczta UKF, a w tej chwili w poczcie dedykacja od tajemniczego bruneta dla nietajemniczej Ewy z okazji urodzin, które jutro. Piosenka, którą zaśpiewają Fiolka, ale też wyrecytuje Michał Bajor. To utwór, który towarzyszył promocji filmu Quo Vadis, Dove Vai. Fiolka, Michał Bajor, a jeszcze jest też wersja tego utworu, w którym śpiewa również Małgorzata Walewska, ale to może przy innej okazji. 227-3-UKF-PAPOLSKI-RADIO.PL Stuknąłem właśnie mikrofon, bardzo Państwa przepraszam za to zakłócenie porządku. Za chwilę piosenka kolejna, prośba pana Artura o piosenkę Zabić Strach grupy Ladybug. Właśnie dziś mogły deścić sukienkę. Biała skóra łód podnieciła mnie. Co trzeba zrobić, by zabić strach? Ta chwila czasem za długo trwa. Ci, którzy mają dość, idą spać. Nie każdy prawo ma rano wstać. Nieco mniej znany utwór grupy Ladypunk, Zabić Strach. I takie utwory są najprzyjemniejsze, kiedy znamy zespół świetnie, a piosenka czasami jest dla nas premierowa, chociaż wydaje nam się, że znamy wszystko, co ta formacja zrobiła. Tak pewnie parę osób dzisiaj się poczuło. 22.7.3.UKF@polskiradio.pl. Czekam na Państwa kolejne ciekawe propozycje. Mamy na to jeszcze sporo czasu, bo do 13.00 muzyczna poczta UKF na antenie Trójki. 22.7.3.UK. Dziś mija 3 miesiące od koncertu wspaniałego Bruce'a Springsteena w Pradze. Mimo padającego deszczu była cudowna, gorąca atmosfera. Chciałabym pozdrowić wszystkich tych, którym nie udało się być na tym wspaniałym koncercie, piosenką pod tytułem Dancing in the Dark. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Basia z Gliwic. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Just dancing in the dark. Bruce Springsteen i Dancing in the Dark. 24 października premiera filmu o Bruce Springsteenie. Swoją drogą datę zapamiętam, bo to dzień moich urodzin również. Dzień dobry. Jerzy z Oleśnicy, można powiedzieć, od ostatnich 40 lat. Mam takie pytanie. Będąc w Stanach jeszcze w 1973 roku z reprezentacją polskich juniorów w zapasach, była bardzo popularna grupa Dr. Hook and Medicine Show. I nawet kupiłem sobie płytę wtedy, która kosztowała całe $10, a ludzie w Polsce po 20 w realiach zarabiali. Ta płyta oczywiście mi zaginęła na skutek licznych przeprowadzek, ale do mety. Bardzo mi się podobały otwory z tej płyty Sylvia Mother i The Rolling Stones, kartka tytułowa z tygodnika The Rolling Stones. I czy mógłbym prosić o któryś z tych utworów, bo to jest dla mnie jakiś memory, jakaś pamięć z młodych lat. I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray. Hey, Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth. At $10,000 a show. Right. We take all kind of pills that give us all kind of thrills. But the thrill we never know. It's the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for my mother? Yes. Stone. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? That's a very, very good idea. I got a freaky old lady named a Cocaine Kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for our mother? Yeah. Stone. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? Little teenage blue-eyed groupies will do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for my mother? Stone. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? On the cover of the Rolling Stone. Yeah. Wanna see my picture on the cover? We ain't on the cover, baby. Wanna buy 5 copies for my mother? Stone. I ain't kidding you. We will make a beautiful cover of the Rolling Stone. Dr. Hook and the Medicine Show w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek, nasz telefon dzwoni, ale maile też przychodzą intensywnie, w związku z tym sięgamy teraz do naszej poczty. Pan Grzegorz z Niska pisze, że chciałby posłuchać piosenki sprzed 40 lat mniej więcej. Piosenki grupy Jam, z dedykacją dla żony, bo to jej ulubiona piosenka i tak się dzięki niej zresztą poznali. Czerwony jak cegła. Nie wiem jak mam to zrobić, ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin,